Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, size Avustralya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlarımızla sohbet halindeyiz, toplantıdayız. Ve size bu akşamki hadis sohbetimi Kura ile açılmış sayfadan, 1. hadis-i şeriften metnini okuyarak başlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerifinde buyurmuşlar ki inne fi cehenneme vadiyen estaizu minhu külle yevmin sev'ine merraten eaddehullahu lil kurra'il mura'ine bi amalihim ve inne ebgadel halkı ilallah alemi sultan sadaka Resulullah fîmâ kal eltemâ kal. Tabi sayfalar kura ile açılınca herhangi bir iğneleme veyahut özel bir kasıt bahis konusu olmadığından ben kura çekmeyi seviyorum. Besmele ile efendim o bulunduğumuz toplumdaki en yaşlı bir muhterem zata bu mübarek hadis kitabının bir cildini seçin diyorum. Önce cilt seçime giriyor. Ondan sonra besmele ile bir sayfa seçin diyorum. Bir sayfa seçiliyor. Oradan okuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki bu hadis-i şerifinde mübarek metnini okuduğum hadis-i şerifinde buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatine erdirsin, yolundan ayırmasın, cennette cümlemizi ona komşu eylesin. İnne fi cehenneme vadiyen. Cehennemde bir vadi vardır ki cehennem Allah'ın kahrının tecelli ettiği azap diyarı. Orada bir vadi vardır ki testaizu minhu külle yevmin sev'ine merreten. Testaizu fiilinin faili cehennem. Yani cehennem bu içindeki bu vadinin korkunçluğundan, azabının şiddetinden her gün 70 defa Allah'a sığınır. Allah'a istiaze eyler. Aman ya Rabbi beni bundan koru der. Cehennem içindeki bu vadiden Allah'a sığınır. Öyle bir vadi, öyle korkunç azapların olduğu öyle bir efendim müthiş yer. Eaddehu lil kurra'il mura'in. Allah-u Teala Hazretleri bu azap yerini, bu vadiyi, bu korkunç yeri efendim anı okuyup dinden biraz bilgi sahibi olan el-mürâine bi-amalihim ama amellerini işlerken riyakarlık yapan, gösteriş yapan efendim sözde din okumuşlarına, din bilginlerine hazırlamıştır. Ve inne ebgadel halkı ilallah. Ve hiç şüphe yok ki Allah'a insanların en nahoş geleni, en Allah'ın sevmediği kişi alimi sultan, sultanın alimidir. Yani sultanın yanına giren, onun yanında bulunan, ona dalkavukluk yapan alimdir veya alim taslağıdır. Efendim dalkavuktur demek. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, cehennem Allah'ın kahrının, gazabının, azabının, ikabının ve suçlulara cezasının verildiği korkunç bir yer. Korkunçluğu Allah'ın kudreti kadar korkunç. Yani Allah kudretiyle Allah düşmanlarını, kafirlerini cezalandırmak için bir azap diyarı hazırlamış. Artık gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin aklına, hayaline sığmayacak korkunç azaplar, ebedi azaplar orada var. Bu cehennemin de azapları türlü türlü ve çeşit çeşit derece derece. Yani daha fazla, daha fazla, daha fazla olan yerleri var. Bir vadisi var ki burada mürai alimler, amellerini riyakarlıkla yapan alimler, efendim sözde din alimleri okumuşlar, azaplandırılacak buyuruyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri alimlerden ahd-ü misak almıştır ki hakkı söyleyecekler, hakkı söylemekten çekinmeyecekler. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini kullara tebliğ edecekler. Onları günahlardan sakındıracaklar. Güzel salih amellere, erdemli, faziletli işlere teşvik edecekler. Alim yol gösterici bir ışıktır, nurdur. Efendim alimin vazifesi insanlara, onun kadar okumamış, onun kadar dini hususları bilmeyen insanlara Allah'ın rızası yollarını öğretmek, Allah'ın razı geldiği işleri yaptırmaktır. Alimin görevi bu. Şimdi bu görevi yapacak başka bir meslek yok. Doktor hastayı tedavi eder. Dişçi diş çeker, diş tamir eder. Efendim mühendis mühendisliğini yapar, inşaat yapar, tamir eder efendim. Ziraatçı ekin eker. İşte bu çeşitli insanların uğraşları, meslekleri arasında en önemli meslek peygamberin, peygamberanı izamın, vazifeli Allah'ın o mübarek görevli kullarının görevini devam ettiren, açıklayan insanlar, alimler. Onun için onların hakkı söylemekten durmaması lazım. Hakkı söylemekten vazgeçmemesi lazım. Efendim, veya hakkı saklamaması lazım. Eski devirlerin alimleri de, eski dinlere mensup alimler de kendi yanlarında bildikleri esrarı, malumatı, bilgileri insanlardan saklamasınlar diye Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimeler efendim onlar hakkında indiği gibi bu ümmetinde din ilimlerini bilen insanları mert olmalı. Hakkı söylemekte cesur olmalı. Hakkı söylemekte, yazmakta, efendim kendisine bir şey sorulduğu zaman hakkı söylemekte veya sorulmasa bile yanlış bir iş yapanın karşısına çıkıp bunu yanlış yapıyorsun aziz kardeşim, böyle yaparsan ahiretin mahvolur, Allah'ın kahrına gazabına uğrarsın demekte geri durmamalı. Nasihatten, efendim vaazdan, irşattan, ikazdan geri durmamalı. Haksızlığın karşısına ilk önce onlar çıkmalı. Hakkı onlar tebliğ etmeli. Bunu yapmadıkları zaman, tabi bunu neden yapmazlar? Çeşitli sebepler olabilir ama efendim dünya menfaati ellerinden kaçacak diye yapmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bazı kimseler arkadaşlarına, yakınlarına söylüyorlardı. Bu peygamber hak peygamberdir. Efendim bu din hak dindir. Niye girmiyorsun bu dine? Kardeşim diyordu, yani bize falanca yerden varidat geliyor. Şimdi ben bu dine girersem bu varidat kesilir diyordu. Yani menfaat kesilmesi, bir takım efendim şeylerin elden çıkması, imkanların elden çıkması sebep olabiliyor. Ya da efendim bazı zengin, bazı nüfuzlu, güçlü, kuvvetli, tesirli insanların yanına yanaşıyorlar. Efendim onlara gösteriş yapıyorlar. Kendilerini işte böyle alim fazıl gösteriyorlar. Namazlı, niyazlı, oruçlu, ibadetli gösteriyorlar. Efendim riyakarlık yapıyorlar ama hakkı söylemiyorlar. Dalkavukluk ediyorlar. Efendim yaptıkları yanlış işleri uygundur efendim, münasiptir efendim, isabet buyurdunuz efendim gibi lafları duymuşsunuzdur. Efendim böyle söylüyorlar uygun olmayan lafları. Mesela Firavun'un etrafında Firavun'u destekleyen dalkavuk vardı. Efendim ve Firavun'a destek oluyorlardı, yardımcı oluyorlardı. Onlara ne deniliyordu? Ali Firavun, Firavun'un Ali. Yani sülalesi demek değil, avenesi demek, takımı demek. Firavun tek başına olsa çok tesiri olmayacak ama avenesiyle, takımıyla bir mafya oluyor. Milli bir mafya oluyor, bir devlet mafyası oluyor. Efendim ondan sonra insanlara yanlış şeyler söylüyorlar, zorla yaptırıyorlar. Yapmayanları öldürüyorlar. Geçen salı günkü sohbetimizde geçmişti. Efendim gördüğü bir rüya üzerine Firavun Beni İsrail'in doğan bütün çocuklarını öldürüyor. Erkek çocuklarını öldürüyor. Korkunç. Cinayetler dizisi yani. Masum masum bebekler, yavrucuklar öldürülüyor. İşte yani böyle nüfuzlu insanların yanına efendim yanaşıp onların parasından, pulundan, hazinesinden, servetinden, caizesinden, atıfetinden, hediyesinden istifade ediyorlar. Mesela edebiyat kitaplarında yazar, efendim şairin birisi diyor ki ben seni methetmezdim ama ey hükümdar, ey falanca şahıs filan seni methetmezdim ama ne yapayım ki evde çoluk çocuk var filan diye böyle şiirler nakledilir edebiyat kitaplarında. Yani geçim için oradan bir kese para alacağım, bağış alacağım, bahşiş alacağım diye işte göklere çıkartıp ciğeri beş para etmeyen bir insanı. Ve bu hadis-i şerifin ikinci bölümünde konuyu daha da açıklayıcı bir ifadesi var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Allah'a mahlukatı içinde en çok sevmediği, en buğz ettiği, Allah'a en mefkuz, en buğz edilen, en sevimsiz gelen kulları hangileridir? Alimi sultan, sultanın alimi. Yani sultanın yanında duruyor efendim ama hakkı söylemiyor. Dalgavukluk yapıyor. menfaat efendim celbediyor. Efendim o da işte ne yapayım, benim yanımdaki alim böyle dedi diye kendi yanında hatasını anlamıyor veyahut efendim onu halka karşı yanında destekçi gösteriyor. Başka bir hadis-i şerifi belki hatırlayacak dinleyicilerimin bazıları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki o hadis-i şerifinde "Efdalül cihade kelimetu hakkın inde sultanin cair." Cihadın en üstünü, en faziletlisi, en kıymetlisi zalim bir hükümdarın huzurunda ona hak sözü söylemek, nasihat etmektir. Çünkü tehlike var. Ama işte o cihat oluyor. Cihadın en faziletlisi oluyor. Tehlike olsa da ona hakkı dobra dobra söylemiş oluyor. Yapma böyle, etme böyle demiş oluyor. Evet, özellikle alimlerin bu hususta efendim son derece medeni cesaret sahibi olması lazım. Hakkı söylemekten geri durmaması lazım. Başka hesap yapmaması lazım. Bu benim takımımdan, bu benim grubumdan, bu benim zümremden, bu benim sevdiğim kimse, bu benim akrabam, bu benim yakınım. Veyahut ben bunu söylersem üzülür, kızar, darılır, küser, efendim aramızdaki bağlar kopar, menfaatim zedelenir. Böyle hesaplar yapmayacak. Tek hesabı ben Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Allah'ın rızası nasıl hareket etmemi icap ettiriyor? Hakkı söylemem lazım. Hakkı söylemekten geri durursam olmaz diye efendim hakkı söylemeye kalkışması lazım. Bu büyük bir fazilettir. Hatırlarım efendim Kennedy öldürüldükten sonra Türkiye'ye tabi belki hayatında da gelmiştir, bilmiyorum ne zaman basıldığını şu anda iyi hatırlayamayacağım. Kennedy'nin bir kitabı tercüme edilmişti Türkçe'ye, Fazilet Mücadelesi diye. O kitapta çok böyle akıcı bir şekilde anlatılmış olaylar siyasi tarihinde Amerika'nın böyle bir takım kimselerin çok önemli günlerde efendim çok önemli çıkışları yapması ve o önemli çıkışlar dolayısıyla bir takım yanlışların engellenmesi, bir takım güzel işlerin başlatılması anlatılıyordu bu Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi kitabında. Faziletin hakim olması için, erdemlilik için yani cesur bir atılım yapıyor, hak sözü söylüyor. Muhalifler çok olsa da ama bir yanlışlığı engelliyor. Tabii dilerdik ki, temenni ederdik ki Kennedy'den önce bunun efendim böyle Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini bilen alimler tarafından efendim buna benzer şeyler, kitaplar toplansın, yazılsın, herkes bilsin. Yani mühim bir olayla karşılaşıldığı zaman elini vicdanına koyacak, hak bildiği sözü efendim söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki eğer hakkı söylemek sizin kendinizin, anne babanızın, akrabanızın aleyhinde bile olsa, yani söylediğiniz zaman ondan zarar görecek bile olsa, kendiniz zarar görecek bile olsanız, adaletle hareket etmeyi Allah size emrediyor, adaletli olun diye. Tavsiye böyle, Kur'an tavsiyesi böyle, hadis-i şerifin tavsiyesi böyle. Peygamber Efendimiz bildiriyor, böyle dalgavukçu alimleri Allah sevmiyor. Allah'ın en sevmediği insanlar bunlar. Çünkü hakkı onlar söyleyeceklerdi. Onlar söylemeyince başka kim söylesin? Onun için bugünkü hayatımıza bu hadis-i şerifin ışığıyla bakacak olursak, bugünkü efendim fikir yazıları yazan efendim yazarların, üniversite üstadlarının, hocalarının, efendim Diyanet Teşkilatı'ndaki muhterem efendim din adamlarının, başkanın, müftülerin, vaizlerin, efendim Milli Eğitim'deki efendim muhterem öğreticilerin, öğretmenlerin, muallimlerin hepsinin hakkı söylemesi lazım. Elini vicdanına koyup hakkı söylemesi lazım. Hakkı söylemekten susmaması, geri durmaması lazım. İkinci hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hüzeyfe tarafından rivayet edilmiş. Hangi Hüzeyfe olduğu hakkında daha geniş bilgi görünmüyor burada. Radıyallahu anh, Allah şefaatini erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu ikinci hadis-i şerifinde inne fî mâlir racülü fitneten ve fî zevcetihi fitneten ve veledihi. Burada bitiyor, ve veledihi de bitiyor. Kenarda açıklama var. Ey ve fî veledihi fitneten. Açıklayan diye açıklaması var ama anlaşılıyor zaten ifadeden. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki muhakkak ki, kesin ki kişinin, adamın diyor tabi, racül adam demek ama kastolunan kişi demek, insan demek. Bu erkek de olur. Cinsiyet önemli değil. Cinsiyet kastedilmiyor. Arapçada böyle adam dediği zaman, umumi anlatıldığı zaman o hükmün içine erkek de girer, hanım da girer. Kişinin, adamın malında bir fitne vardır. Eşinde, sevgisi yani hanımında bir fitne vardır muhakkak ki. Ve evladında, çoluk çocuğunda bir fitne vardır. Fitne Arapçada biliyorsunuz bir şeyin efendim nasıl olduğunu sınamak için efendim onu imtihana tabi tutmak demek Arapçada. Yani malında fitne vardır demek, yani malına bir olay gelecek, bir olay olacak. O olayın karşısında kişinin tutumu değerlendirilecek. Kişi sınanıyor böylece, bu karşılaştığı olay dolayısıyla imtihan oluyor. Onun o davranışına göre Allah ona ya sevap verecek ya da sen imtihanı kaybettin diyecek, efendim o da ceza çekecek. Kişinin malında fitne vardır demek, yani kişinin malında Allah bazı olaylar meydana getirir, mali varlığında, maddi varlığında zararlar, efendim hasarlar meydana gelebilir. Efendim bunlar niçindir? İmtihan içindir. Kaderin cilvesidir, Allah'ın onu imtihan etmesidir. Yani ne yapacak o zaman o kişi? Bunun kaderin bir cilvesi olduğunu efendim bilecek, bir kere kadere isyan etmeyecek, Allah'a karşı gelmeyecek, efendim sabredecek. Sabreden mükafat alır, ecir alır, sevap alır. Sonra da o imtihanı başardığı zaman Allah onu taltif eder, daha çok mal mülk sahibi yapar. Mesela Eyüp Aleyhisselam peygamberler içinde, efendim Allah şefaatine erdirsin, cümle peygamberimizi ve cümle peygamberlerin şefaatini cümlemize erdirsin. Eyüp Aleyhisselam çok varlıklı imiş, çoluk çocuğu ailesi çok geniş imiş, efendim sıhhati yerinde bir mübarek zat imiş. Allah-u Teala Hazretleri bir imtihan malı mülkü gitmiş, bir imtihan efendim çoluk çocuğu hepsi helak olmuş, efendim bir imtihan yıllar yılı uzun ve elemli hastalıklara maruz olmuş ama sabretmiş. Sonunda Cenab-ı Hak tabi efendim büyük mükafatlar vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş, yine evlat çoluk çocuk vermiş, mal mülk vermiş. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı Kur'an-ı Kerim'de övülüyor. Demek ki kişinin, yani adam olsun, erkek olsun, kadın olsun, kişinin malından imtihanlar olabilir, ilahi imtihanlar olabilir. Sonra ve fi zevceti, hanımı dolayısıyla imtihanlar olur. Ya hanıma hastalanır, mesela benim tanıdıklarımdan bazı kimseler vardı, hanımı yıllarca felçli yattı yatakta, efendim çok hizmet etti, güzel hizmet etti, sabretti adamcağız, hastaya baktı, sonra vefat etti o zevcesi. Ama çok sevap kazandı o. İşte bu bir işte hastalıkla gelen bir imtihan, bir fitne hanımına böyle geldi. Bazen hanımı efendim huysuz olur, işte sabredecek, aile yuvasında geçim olacak. Bazen efendim daha başka meseleler olabilir, sıkıntılar olabilir. Efendim bu böyle bir eşinden dolayı muhakkak ki fitne vardır. Ve fi velediği, çocuğundan dolayı da bir fitne vardır. Yani bakarsın çocuğu hastalanır, bakarsın efendim çocuğuna bir musibet gelir, bakarsın çocuğu efendim iyi evlatlık yapmaz, kalkar evi terk eder gider filan, yani böyle şeyler olabiliyor. Peygamber çocuklarından mesela Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu babasının peygamberliğine inanmamış, kafir olarak ölmüş mesela. İlginç bir korkunç bir şey, olay. Yani babasının, hem de Allah'ın en sevdiği ulul azim peygamberlerden, yüksek rütbeli peygamberlerden olan babasının tebliğatına, irşadatına, ikazatına efendim kulak asmamış evlat. Sonra Nuh tufanında helak olmuş. Gel evladım, etme, gemiye bin. Ben demiş bir dağa tırmanırım, tufandan kendimi kurtarırım. Evladım bugün bu selden, tufandan kurtuluş yok. Gel gemiye gin, gir, iman et. Yok derken dalgalar gelmiş, çocuğu almış götürmüş. İmtihan işte. Yani peygamberin oğlu ona iman etmedi, etmemiş. İşte misal. Hanımı iman etmemiş, o da efendim Nuh Aleyhisselam'ın karısı. Lut Aleyhisselam'ın karısı da öyle. Efendim işte böyle de olabiliyor. Yani kafir olur, aleyhte çalışır filan. Buna mukabil de güzel misalleri efendim zikredelim Kur'an-ı Kerim'den. Mesela Firavun'un, Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun'un karısı Musa Aleyhisselam'a iman etmiş, mümini kamil olmuş. Hatta Firavun onu işkenceyle şehit etmiş. Cennetlik olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Adı da Asiye. Biliyorsunuz ama bu Asiye, Elif'in üzerine med konularak yazılan bir Asiye. Yani ayınla, satla yazılan Asiye olsa, Asiye, o başka manaya gelir, kötü manaya gelir. Bu Asiye, Elifli efendim, şeyin, Firavun'un mümin olan mübarek hanımı. Onu işkence etmiş Firavun, şehit etmiş, dön ayaklarını bağlamış, işkence esnasında şehit olmuş. Cennetlik ama işte Allah'ın şeyi. Şimdi tabii burada ne çıkacak, ne ders çıkacak bize? İnsanın hayatı her zaman dümdüz aynı biçimde gitmez. Bu hayatın cilvesi, gecesi gündüzü olduğu gibi, yazı kışı olduğu gibi, iklimler olduğu gibi, olayların da acısı tatlısı olur, üzücüsü sevindiricisi olur. Ama hayatın tümü bir imtihandır zaten. Bu tüm hayat imtihanının içinde de acı olaylar da ikinci bir fitnedir, ikinci bir imtihandır. Fitnedir çünkü başarılı bir tutum sürdüremezse bu olayın karşısında kişi günaha girer, imtihanı kaybeder. Allah'ın huzurunda imtihanı kaybetmek de çok kötü sonuçlara götürür insanı. O halde efendim ben geçen gün mesela arkadaşlarla şey yapıyorduk, konuşuyorduk. Bir duydum kızcağızın birisi diyor ki hocam diyor ben 3 yıldır işte iyi Müslüman oldum. Allah'ın emirlerini tutmaya çalışıyorum, Kur'an okuyorum, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaya çalışıyorum. Allah örtün dedi diye başımı örtüyorum, manto giyiyorum. En büyük muhaliflerimden birisi, en büyük muhalif, tahmin edin ben söylemeyeyim, biraz duraklıyım telefonda. Bu kızcağızın en büyük muhalifi kim? Hani şimdi başörtü düşmanlığı bilmem yaygın biliyoruz vesaire filan. Ama en büyük düşmanı kimmiş? Kendi öz babası ve kendi öz annesi. Hocam diyor, başörtümü parça parça yırtıyorlar diyor. Mantomu cart curt makasla kesiyorlar. Başımı örtmeyeyim, manto giymeyeyim diye. Dayak ata ata diyorlar. Sağımı solumu morartıyorlar. Komşular bana acıyıp şikayet et diyor. Babamı mı şikayet edeceğim diyor. Yani şu medeniyetsizliğe bakın, şu tahammülsüzlüğe bakın. Hoşgörü hoşgörü diyen efendim ilerici yazarlar buyursunlar. Hadi bakalım buna efendim gelsinler bir şey söylesinler. Yani bir insan başını örttü diye dövülür mü? Bir evlat yani. Daha madalya vermek lazım. Aferin sen gençliğin efendim çapkınlıklarına kapılmamışsın, günaha dalmamışsın, tertemiz, masum, melek gibi kalmışsın, başını örtüyorsun, dindarsın, aferin. Yani delikanlılık şey, kavak yerleri başında esmiyor. Efendim aferin sana diye mükafat vermek lazım gelirken, al sana bir imtihan. Babasından evden ayrılmış, gittiği yerde de rahat bırakmıyorlar diye efendim duyuyoruz. Tabii bunlar büyük zulüm. Çok büyük zulüm. Hem de bu Allah'a karşı gelmek. Çünkü Allah örtünün diyor. O da inadına efendim açmasını istiyor. Demek ki hayat böyle imtihanlı oluyor. Efendim şey yapsa yani dininin imanının gereğini yapmasa hiçbir şey olmayacak. Rahat olacak. Ama dininin icabını yapınca başına böyle çeşitli sıkıntılar geliyor. Tabii bir açıklama yapayım. Yani dininin icabını yapmayan insanlar dünyada mutlu mu yaşıyorlar? Hayır. Onlara da Allah başka imtihan veriyor. Yani çeşit çeşit sorunlar. Dünyanın yani Müslüman olmayan ülkelerinde felaket yok mu? Musibet yok mu? Dert yok mu? Bela yok mu? Daha beter. Afrika'da açlık, efendim başka Güney Amerika, Orta Amerika ülkelerinde efendim karışıklıklar, efendim Asya'da, Afrika'da çeşitli musibetler, felaketler. Yani herkese her zaman felaket, musibet geliyor. Efendim ne yapmak lazım? Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a kulluk edebinde yanlışlık, taşkınlık, efendim terslik yapmamak lazım. İyi kul olmak lazım. Bela gelince sabredip geçmesi için güzel güzel çalışmak lazım, dua etmek lazım. Safa gelince şükredip Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar etmek lazım. Dini görevlerini yapmak lazım. Hayratı, hasenatını yapmak lazım. Bu tabii şeydir, bir tesellidir. Yani En büyük belalar zaten imtihanlar, meşakkatler, sıkıntılar peygamberlere gelmiş biliyorsunuz. Zaten Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Eşeddül belaya alel enbiya. En büyük belalar, musibetler, beliyeler peygamberlere gelmiştir diye. Yani dağına göre kar, Allah onlara çok büyük sıkıntılar veriyor. Yani demek ki iyi insan olduğu halde insan böyle hiç sıkıntıya uğramayacak, rahat yaşayacak gibi bir şey yok. Herkes imtihan oluyor bu dünyada. Sabreden kazanıyor, şükreden kazanıyor, şaşırmayan, azmayan, efendim, isyan etmeyen kazanıyor. İsyan eden kaybediyor. Allah bizi efendim yolunda güzelce yürüyen, edepli, alim, fazıl, zarif, kamil, efendim, müeddep kullarından olmayı nasip eylesin. Evet, üçüncü hadis-i şerif, bugün bu akşamın üçüncü hadis-i şerifi aynı sayfadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahih kaynakların, mesela Müslim'in, Ahmed ibn Hanbel'in, Abdullah ibn Amr'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif, buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, inne kulübe beni Adem, küllaha beyne isba'ayni min ashabi irrahman, ke kalbi vahidin, yusarrifuhu haysu yeşâ, Allahümme musarrifel kulubi, sarrif kulubena ala ta'atik. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hiç şüphe edilmesin ki, muhakkak ki, Adem oğullarının, yani insanların gönülleri, hepsi, bütün insanların gönülleri, kalpleri, düşünceleri, iç dünyaları, akılları, fikirleri, hepsi, beyne isba'ayni min esabi'ir rahman, Rahman olan Allahu Teala Hazretlerinin parmaklarının iki parmağı arasındadır. Ke kalbi vahidin. Tek bir kişinin gönlü gibidir bu. Yani kişilerin çokluğu, insanların sayısının milyonları, milyarları bulması, onların gönüllerinin Allah tarafından efendim tasarrufunda bir meşakkat ortaya çıkarmaz. Bir kişinin kalbini döndürmek, fikriyatını değiştirmek efendim gibi bütün Ademoğullarının gönülleri hepsi Cenab-ı Mevla'nın parmaklarının iki parmağı arasındadır. Hani tabi burada Cenab-ı Hakk'ın parmakları deniliyor. Hani bu işte falancanın parmağı var diyoruz. Yani parmak kelimesini biz de Türkçe'de böyle bir manada kullanıyoruz. Yani Cenab-ı Mevla isterse kaderin şeyi olarak, efendim bir tasarrufu olarak şöyle yapar, isterse böyle yapar. Kişilerin gönlünü istediği tarafa çevirir, fikrini o tarafa döndürür, aklını o tarafa yöneltir, onu sevdirir, onu yaptırır. Hepsi Cenab-ı Mevla'nın elindedir yani. Kişilerin gönülleri, sevmeleri, kızmaları, bir şeyi istemeleri, istememeleri, bir şeye yönelmeleri, yönelmemeleri, hepsi Cenab-ı Mevla'nın efendim tasarrufundadır. Dedikten sonra dua ediyor Efendimiz. Efendim, Allahümme musarrifel kulub. Allah'ım, ey gönülleri istediği tarafa çeviren Rabbim. Sarrif kulubena ala taatik. Bizim gönüllerimizi sana itaat tarafına çevir. Sana kulluk etmek tarafına çevir. Sana isyan tarafına çevirme. Şeytana uydurma, dünyaya kaptırma, aldatma, yanıltma da sana güzel kulluk etmenin en doğru yol olduğunu anlayıp sana güzel kulluk etmemizi bizlere nasip-i müyesser eyle ya Rabbi diye dua ile bitiriyor. Yani her şeyin Allah'ın elinde olduğunu söyledikten sonra Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi bize yardım eyle demek istiyor. Bizim gönlümüzü senin istediğin işleri yapmak tarafına çevir de sana güzelce kulluk edelim. Şimdi bazı insanlar efendim akşam oldu mu patlayacak gibi olur. Bir eğlence ister. İlle gideyim, nerede eğleneyim, kahveye mi gideyim, gazinoya mı gideyim, bara mı gideyim, pavyona mı gideyim, gece kulübüne mi gideyim, Boğaziçi'ne mi gideyim, Çamlıca'ya mı çıkayım, artık hangi şehirdeyse o şehrin merkezine eğlencenin çok olduğu, efendim, eğlence yerlerinin ışıklarının ışıl ışıl yandığı, döndüğü, kırmızı yeşil ışıkların aldatıcı, efendim, pırıltıların cazibeli, efendim, davetkar, efendim, teşvikkar böyle şeylerin gel bana diye çağırdığı şeyi ister. Ama kimisi de oraları hiç sevmiyor. Kimisi gidiyor camide ibadet etmeyi seviyor. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. Yatsı namazını cemaatle camide kıldım. Çok şükür, sabah namazında inşallah kaçırmam. Camide kılarım. bir insan yatsı namazını, sabah namazını camide kılarsa bütün gecesini ihya etmiş, bütün gündüzü ihya etmiş gibi sevap alır. Ne güzel yaptım, oh çok şükür, şimdi gidip güzelce istirahat edebilirim filan diye. Kimisi namazı seviyor, orucu seviyor. Ah 11 ayın sultanı Ramazan gelse de gene o teravihleri kılsak da, tekbirler getirsek de, salatü selamlar getirsek de, gecemiz böyle feyizli geçse, Kur'an-ı Kerim okuyabilsem, ah şunu bir ezberleyebilsem, ah efendim paramın zekatını uygun bir yere verebilsem, birkaç fakiri sevindirebilsem, ah çocuğumu iyi Müslüman yetiştirebilsem. Şimdi bana burada soruyorlar, geçen gün imtihana gittik, lisan imtihanına, ben de benim mesleğimi sordular vesaire. Ben de buradakilere işte bu şeyleri öğretmek durumundayım filan dedim. Bildiğim bilgileri, benim profesörlüğüm şu dedim. Ne yapacaklar diyor, 20. yüzyılda diyor gençler diyor, yani şimdi diyor senin bu bilgilerini ne yapacaklar diyor. Dedim öyle değil, bizim ailelerin hepsi çocuklarını namazlı, niyazlı, ibadetli yetiştirmek isterler. Bizim için öyle değil, çok mühim dedim. Yani anneler babalar ister, çocuklar ister efendim, aşk ile şevk ile Kur'an öğrenmeyi, harfleri öğrenmeyi isterler. Hoca tutarlar, öğretirler küçük yaşta. Dinlerini, imanlarını, babanın vazifesidir, annenin vazifesidir diye evlatlarını iyi Müslüman yetiştirmeye çalıştırırlar dedim. Evet öyle, Allah-u Teala Hazretleri bize sevdiği şeyleri yapmayı sevdirsin. Efendim, onu yapmakta da bize tevfikini refik eylesin. Efendim, onu yapalım. Hakkı hak olarak görüp, anlayıp o tarafa gitmeyi, hakkı tutmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp, onun yanlışlığını, kötülüğünü anlayıp ondan sakınmayı, çekinmeyi nasip etsin. Bazı insanlar kanıyorlar, batılı hak sanıyorlar, yanlış yola gidiyorlar. Ve samimi olarak gidiyorlar. Ben burada Wollongong'da bir Budist mabedine gittim. Ama şöyle bir ibret olsun diye gittim. Arkadaşlar dediler ki, ibret gör burada bak. Kaç bin dönüm araziye ne kadar büyük mabetler yaptılar Budistler. Güney Yarımküre'nin en büyük Budist mabedini yaptılar. Koca arazi, koca binalar, kocaman efendim Buda heykelleri. Görelim bakalım dedik, gittik. Orada birisi Buda heykelinin önünde eğildi, secde etti. Tüylerim diken diken oldu. Çok üzüldüm. Yani nihayet o elle yapılmış bir şey. O malzeme daha önce biliyoruz ki dağda bir odundu veya efendim toprağın altında bir madendi. İşte onu heykel haline getirdiler. Onun karşısına geçiyor, secde ediyor. Aman Allah. Yani ama o kendisini doğru yaptığını sanıyor. Yani yanlış olduğunu efendim düşünse yapmaz. Doğru yaptığını sanıyor. Hatta onun için mücadele veriyor. Onun için para veriyor. O kadar parayı boş yere harcar mı insan? Yani trilyonlar Avustralya dolarıyla ne kadar milyarlar para harcanarak yapılmış oraları. O paralar şeye verilse, fakir bir millete verilse ihya olur. Somali'ye verilse Somali kalkın. Bitti. Somali artık güzel bir ülke olur yani. İnsanlar ne kadar boş şeyleri, yanlış şeyleri doğru sanıp oraya para harcıyorlar, emek sarf ediyorlar, ömürlerini boşa geçiriyorlar, paraları harcıyorlar boş yere. Sarf ediyorlar havaya. Öbür tarafta kardeşleri ölürken açlıktan, susuzluktan, efendim kıvranırken hastalıktan, onlar böyle yanlış işler yapıyorlar. Bu neden oluyor? Hakkı görememekten, doğruyu sezememekten, kültürsüzlükten, bilgisizlikten, ilimsizlikten. Ama benim hayret ettiğim bir başka şey daha var. Dünyanın bayağı okumuş, mürekkep yalamış, efendim milletleri var. Efendim uzay mekiği gönderen, füze yapan, bomba yapan gelişmiş ülkeler. Al Japonya'yı, al Hindistan'ı, al Amerika'yı, Avrupa ülkelerini vesairesini. Onların da bakıyoruz inançlarında, itikatlarında. Yani kendi münevverleriyle konuştuğumuz zaman onlar da itiraf ediyorlar ama genel yapı olarak yanlış inançlar, yanlış yani doğru olması mümkün olmayan, akıllı bir çocuğun bile hemen anlayabileceği yanlışlıklar yapıla geliyor, gelenektir diye. Efendim yapılıyor. Allah bizi yanlışa saplamasın. Bir yanlış şeylere koşturarak, amaçlara yönelip ömrü tüketip sonunda pişman olanlardan etmesin. Cenab-ı Hak bizi sevdiği dinde yaratmış, sevdiği dinde yaşayıp huzuruna, sevdiği dine sahip mümin-i kamil kullar olarak varmayı nasip etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Tabii Türkiye içinde tehlikeler var ama bu dıştaki, dış ülkelerdeki kardeşlerim daha büyük tehlikede. Çünkü yabancı efendim dinlerin, inançların, örflerin, adetlerin içinde efendim bize göre çok günah olan, yanlış olan, çok ayıp olan şeylerin yapıldığı, rahatlıkla yapıldığı yerlerde, tabi burada yetişen efendim kardeşlerimizin çocukları ne olacak? Bu günahlara alışırlar da bunları hoş ve mazur görürlerse olmaz. Bunların dini bakımdan güzel yetiştirilmeleri, eğitilmeleri lazım. Çok dua edelim birbirimize. Tam böyle yardımlaşma zamanıdır. Tabii eğitim en önemli iş. Eğitim müesseselerine çok kuvvet vermeliyiz. Yaygın eğitim için tabii bu radyo, televizyon, gazete, dergiler çok önemli. Efendim teşkilatlı eğitim için, örgün eğitim için de ilkokuldan üniversiteye kadar çeşitli kuruluşlar, müesseseler, enstitüler, okullar çok önemli, meslek okulları çok önemli. Ben geçen küçük konuşmamda dergilerin çıkmadığına hocamız üzülmüş, birisinin rüyasında dergilerin çıkmadığına çok üzgünüm demiş deyince, nakledince, efendim dergilerin çıkmasına karar vermiş kardeşlerimiz. Hazırlıkları yapmışlar. Benden başyazı bekliyorlarmış. Ona da çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Dergiler, gazete, radyo, televizyon, okullar, eğitim müesseseleri, mektepler, çeşitli, yani bir insanın iyiliği, doğruyu, gerçeği görmesi için öğrenim yaptığı, bir şeyler öğrendiği her müessese, her mekan çok önemli. Eğitime çok önem vermeliyiz. Bu hususta hepinizin olanca gayreti sarf etmenizi diliyorum, rica ediyorum. Efendim, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinize hayırları yapmayı nasip etsin. Hepinizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.